Şbu tağlar arasıdın aşu diyarğa Zulumlardın kanğı tolğan girip dillarğa Aqiqattın buralmağın sadıqtılarğa Salam bolsun zülmet basqan şu Türkistan'a Perzent dini hicret üçün yolğa salğanğa İslam üçün putqolları hem de talğanğa Aqni sözləp türmelerge hem qamalğanğa Salam bolsun zülmet basqan şu Türkistan'a İbadeti özgertilgen aşu ümmetke Kafirlarga vehim salgan büyük immetke İslam üçün küyü vatkan utluk yürekke Salam bolsun zülmet basqan şu Türkistan'a İbadeti özgertilgen aşu ümmetke Kafirlarga vehim salgan büyük immetke İslam üçün küyü vatkan utluk yürekke Salam bolsun zülmet basqan şu Türkistan'a Sabir qilin zulümdeki ahli Türkistan Sabir qilin zulmet basqan barlıq simistan Sabir qilin islam üçün hem aqquzgan qan Salam bolsun zulmet basqan şu Türkistan'a Nusrat yeqin inşaallah barar miyiz bir gün Dua qilin bizler üçün her daim gün tün Patiqinde parlap kuyaşlar qaydu tütün Salam bolsun zulmet basqan şu Türkistan'a Salam bolsun zulmet basqan şu Türkistan'a Salam bolsun zulmet basqan şu Türkistan'a